אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו, אליהו הגלעדי. במהרה וימינו יבוא אלינו עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד.